Insalmilkom l-studio sta Campus FM nilqakom ma 12 il-program fil-sensila kif ħadmu il-Malti fl-imkien mal-mistiden residenti ta' din il-sensila Dr. Charles Briffa. Minn ġimgħa għall-oħra dejjem qegħdin naraw stil ta' kitba differenti ta' awturi Maltin. Illum ħanaddu għall-ispjegazzjoni medika ta' temi żammit. Temi żammit li għex bejn l-1864 u l-1935 u għall-aktar magħruf bħala rakkontatur ta' stejjer famla ta' episodji osra li fi kliem il-professur Oliver Friġġieri jinżġu avventura soċjali waħda. Però infakru li Temi żammit kienu koll tabib, xjentist, arkeologist u storiografu u kiteb diversi xogħlijiet bil-Malti u bl-Ingliż fuq l-istorja u l-arkeoloġija ta' Malta. U kiteb għad kbir ta' artikli u studji xjentifiċi li bosta minnhom jitrattaw il-qasam mediku. Fost dawn il-kitbiet tal-aħħar insibulu traduzzjoni ta' xogħol mediku l-ewwel għajnuna lil-min ikorri li kien it-textbook tal-First Aid ta' St. John's Ambulance Association tradott mill-Ingliż. F'dan ix-xogħol Temi żammit iħaddem lingwa medika bil-Malti fit-tletinijiet tas-seklu 20 u lingwa tat-textbook li trid tispjega biex tgħallem u tistaqsi ħalli tikkonsolida t-talim. Tajjeb, huwa importanti li nżomm f'moħħna dak li qalet Silejn li dan il-textbook l-ewwel għajnuna lil-min ikorri fih lingwa medika fil-Malti fit-tletinijiet naħseb li għalmenu fl-esperjenza tiegħi. Wa l-ewwel ktieb li jdaħħal il-lingwa medika bil-Malti, jiġifieri termini li se nitkellmu fuqhom f'dan il-programm, inkitbu għall-ewwel darba minn Temi żammit fit-tletinijiet. Dan huwa fattur importanti. Dan huwa textbook li ħeġġeġ lin-nies sabiex jitgħallmu kif ikunu jafu x'għandhom jagħmlu meta jiġu biex jagħtu għajnuna lil xi marrit jew lil xi ħadd li jkun korra fuq ix-xogħol jew inkella fit-triq. Importanti iħeġġeġ li aħna mhux noqogħdu sempliċement inħarsu, imma tagħti l-ewwel għajnuna. Huwa textbook istruttiv, jiġifieri mhuwiex textbook biex iġalek tipprattika. Ħafna huwa qiegħed l-anti huwa li jgħallmek. Għax hemm żewġ tipi ta' textbooks u hawnhekk għandna wieħed minnhom. Jiġifieri ara huwa bħala textbook istruttiv huwa strument tat-tagħlim biċċa għodda li joffri l-istabilità li hemm bżonn fil-proċess ta' istruzzjoni. Mbagħad, naturalment, biex jasal ikun textbook tajjeb irid ikollu spjegazzjonijiet standard u sistematiċi, għaliex inkella jekk ma jkunux sistematiċi u ma jkunux standard, allora kulħadd jaffeċa r-rasu. Sewa, ikollu wkoll informazzjoni li tkun propizja f'waqta, jiġifieri jekk inti se tmur fuq xi ħadd li kiser idejh dik li sajtik, mhux xi ħadd li pereżempju kellu xi ħaġa u ivvalenatu. Temna. U fih ukoll bħala textbook xi ftit eżerċizzi prattiċi. Hawnhekk sa rridu nżommu f'moħħna wkoll li bħala textbook dana tfassal fit-tletinijiet. U allura l-eżerċizzi prattiċi dik il-ħabta kienu jkunu ħafna drabi mistoqsijiet. U inti allura sa tipprova minn moħħok tara kemm inti tgħallimt u terġa' tirrepeti dak li jkun għallek. Mela hawnhekk għandna xi ħaġa li hija sistematika u pjanata. U pjanata b'mod metodiku. Sewa, però bħala textbook ukoll, xi għalissa aħna se nitkellmu daqsxejn fuq il-Malti imħaddem f'textbook tekniku. Huwa progressiv, jiġifieri jibda minn xi ħaġa ġenerali jibqa' sejjer għall-affarijiet li huma iktar partikolari. Per eżempju jibda b'tagħrif fuq il-faxex u fuq kif jaħdem il-ġisem u jgħaddi għal għamliet differenti ta' ħsara li tista' tiġri lill-għadam, lill-muskoli u lill-intern. Imbagħad ifisser il-metodu li trid tuża fil-ġar tal-korrut u kif tlestilu fejn joqgħod. Il-ktieb għandu struttura sistematika li torganizza l-kontenut tat-tagħlim progressivament u li tippreżenta x-xogħol f'livell lingwistiku li jintlaħaq minn kulħadd. U dan kif qed nipprova nenfasizza huwa affarijiet dawn huma affarijiet li ġraw ma' 60 sena ilu. Temna ġifieri il-Malti kien diġà kapaċi iħaddem dawn l-istrutturi, iħaddem dawn il-proċessi, sewa, biex iwassal textbook, u textbook tekniku, nerġanajt. U allura, bekk il-textbook jinkoraġġixxi grad ta' autonomija fil-proċess ta' tagħlim, għax jekk inti tkun kapaċi jissegwi b'mod sistematiku dak li għandek, allura inti tħossok fiduċjuż illi tista' tkampa waħdek. Il-mira tal-mistoqsijiet imbagħad hija biex il-qarrej jipparteċipa b'mod xejn iktar attiv ħalli jaħkem it-tagħlim meħtieġ. Illum il-ġurnata aħna ngħidu għal konsolidazzjoni tat-tagħlim. Sewa, u ma mistoqsijiet magħluqin, ġifieri jitolbu tagħrif attwali eżatt u mhux kreattiv jew analitiku. F'temna hawnhekk ma tistax tkun kreattiv, jekk tara xi ħadd weġġa' mhux se tmur toqgħod tħaddem il-kreattività tiegħek u forsi tinfaxxaħ daqsxejn stramp iktar minn ħadd ieħor hawnhekk m'hawnx lokal dan. Il-fattur li l-ktieb jafas fuq huwa l-aċċessibilità. Ġifieri, il-qarrejja kemm jistgħu jifmu dak illi qiegħed jingħad lilhom. Issa n-nies kultant jgħidu u t-tobba laqas tifhimhom kif jitkellmu. Però hawnhekk minħabba li huwa tekniku, tim iżammit għaraf għavolja fit-traduzzjoni kif iħaddem lingwa li kienet viċin il-poplu. F'temna, ġifieri l-qawwa tal-Malti uża bisħieħ temi żammit. Mela qed nitkellmu fuq l-aċċessibilità li tiddependi ħafna fuq l-użu tal-lingwa naturalment. Dan diġà għadna l-lingwa allura ma trix tkun diffiċli. Għalhekk temi żammit iħaddem. L-ewwel nett vokabularju xieraq u ċar li jinftiham mill-qarrej li mhuwiex tabib. U fejn jinqeda b'termini mediċi ifissirhom Malti komuni, sa minn ftit ieħor sanatu eżempji għalli nuru x'aħna qegħdin ngħidu. Iħaddem ukoll strutturi sintattiċi familjari mal-qarrej komuni. Dan ma jfissirx li s-sentenzi huma sempliċi, imma li huma konvenjenti għall-qarrej li ma jispeċjalizzax fis-suġġett. U jħaddem ukoll stil ta' tagħlim li jnissel fiduċa għall-bosta drabi jimxi mill-ġenerali li hu komuni għal partikolari li hu aktarx tekniku. Iġifieri minn dak li hu familjari u ġenerali mbagħad jgħaddi għal dak li hu iktar iddettaljat partikolari. So. Alright, allura inti tkun tista' tiffoka. Huwa korsa studju maħsub bħala għodda għat-tagħlim biex wieħed isir first aider. Il-konsiderazzjoni primarja tal-kors hija s-sempliċità. Mela, aċċessibilità biex jintlaħaq u sempliċità. Ġifieri, il-course book ried ikun ħafif biex wieħed isegwih mingħajr wisq diffikultà. U biex tintlaħaq is-sempliċità kien hemm bżonn ta' ħafna spjegazzjonijiet u definizzjonijiet. Imma bħala course book ma setax jevita milli juża element ta' speċjalizzazzjoni. Iġifieri, kellu jinqedab xi termini tekniċi u tajjeb ngħidu li temi żammit kien l-ewwel wieħed li juża termini mediċi bil-Malti fil-kitba. Qed imorru lura hawnhekk għal 1934. Ekku. Iġifieri qabel il-gwerra. Dik il-ħabta kien diġà kapaċi temi żammit ta' bniedem bravissimu li kien, sewa, jgħin fit-twessieħ tal-vokabolarju Malti biex il-vokabolarju mediku jibda isir bil-Malti wkoll. Temna, hawnhekk temi żammit għandu bixra moderna ħafna, għax illum il-ġurnata bit-traduzzjonijiet li qed nagħmlu minħabba l-Unjoni Ewropea, sewa, kena nidħlu floqs ma' kollha tas-soċjetà, inkluża l-mediċina, so. Right, biex insibu termini ħalli naqilbuha mal-Malti. Temi żammit kien diġà beda da proċess, issa kieku kellna minn dan il-ktieb nixbru t-termini kollha, sewa, insibu li xi ħodd minnhom ma bqajniex nużawhom aħna fimt? U minħabba li kellu jkun ftit tekniku, Temi Żamid kellu jħaddem lingwa xjentifika li taqbel ħafna mal-lingwa medika sewa, u kellu jintroduċi bosta termini mediċi kif ngħidu fil-Malti. Imma kull terminu mediku hawnhekk issa tidħol is-sena tal-kidba sewa, tal-kidba tal-textbook, kull terminu mediku insibuh akkumpanjat b'tifsira komuni. Ħani għatu ftit eżempji u sa nisimgħu l-silejn taqranna l-ewwel it-terminu mediku bil-Malti. Mbagħad it-tifsira b'Malti jeħfef. It-tifsira wkoll Temi Żamid tiegħu, jiġifieri dawn huma kollha kwotazzjonijiet, kull ħaġa li żatajt silejn huma meħudin minn Temi Żamid. U normalment hu jimxi. L-ewwel qed it-terminu l-ħafif. Sawa, biex ma l-ewwel iġalek tħossok komdu. U mbagħad ġermen fil-brackets jagħtik it-terminu tekniku. Però ġieli għaleb din is-sistema jagħtik it-terminu tekniku l-ewwel u mbagħad jispjega fil-brackets jispjega l-ħafif. Ħa nisimgħu daqsxejn il-silejn it-tieni din il-lista. Kolonna vertebrali, is-sinsla tad-dar. Klavikola jew klavikla, qadma tal-onq. Trakea, kanal tar-riħ. Jew tal-arja. Aorta, l-arterja prinċipali. Epilessija, il-mar tal-qamar. Asfissija, nuqqas tan-nifs. Ernja, fetqa. Tendini, eruq. Frattura, ksur. Pankreas, friċa. Tibja, azba. Sawa, emmek għanna mela termini tekniċi, mediċi, anzi, u motin ukoll it-tifsiriet tagħhom Malti daqsxejn eħfef. Xuħut minnhom forsi llum daqsxejn mibdulin, pereżempju llum ma ngħidux fetqa maftuq. Però insomma dawn huma affarijiet żgħar, imma l-biċċa qiegħda li għandna vokabularju anke minn irid jiġbru dal-vokabularju se jkollok rux mata termini mediċi. Issa parte mill-istil xjentifiku jinkludi l-ispjegazzjoni immedjata. Jiena naħseb li hawnhekk kien qed jixxala daqsxejn Temi Żamid għaliex Temi Żamid hija huwa fl-istil tiegħu anke meta qed jagħmel ir-rakkonti, iħobb li spjegazzjoni tiegħu mal-ewwel, jiġifieri din l-ispjegazzjoni immedjata hija parti wkoll mill-mod ta' kif u jaħseb, jiġifieri hija parti mill-fatt li dan huwa textbook mediku, alright, ed anke fl-istil tiegħu. Per eżempju, ħan nisimgħu kif jispjega li f'korriment jista' jkun hemm ħsara diretta u ħsara indiretta. Erġgħu nisimgħu l-silejn. Minn aċċident wieħed tista' tiġri ħaġa waħda effett dirett u minnha jiġru ħsarat oħra effett indirett. Bħalhekk jieku meta tinqata' vina fir-ras tista' tintilef is-saħħa jew il-marit ma jħoss parti minn ġismu. Il-bniedem mitluf jista' jaqa' u jagħmel ħsara oħra f'ġismu bil-waqa' effett indirett. Sewa. Ġifieri hawn rid joħroġ id-differenza bejn effett dirett meta wieħed iġarrab xi ħaġa. Sewa, ġifieri appena inti taqa' u taħbad dak huwa l-effett dirett. Imma mbagħad dik il-ħabta kapaċi twassal għal xi ħsara oħra u allura jiġi l-effett indirett. L-ispjegazzjoni immedjata tasal mal-eżempji li jagħti sewa sabiex il-qarrej student jifhem minnu fih il-kunċett mediku tal-effett indirett. Li korriment jikkaġuna għax ħafna drabi. Aħna anka fil-ħajja tagħna, meta bniedem ikorri jgħid aw ħabattak kif qed jiġawgħu in-naħa l-oħra pereżempju. Dawn huma l-effetti indiretti li qed jipprova jispjega Temi Żamid. Meta jistabbilixxi din id-distinzjoni fundamentali issa bejn l-effett dirett u l-effett indirett, allura jgħaddi b'mod progressiv biex jibni fuqha. U fost oħrajn isemmi l-iksur tal-għada. U appena jsemmi l-ksur tal-għadam, jagħti terminu tekniku immedjatament, fratturi. Mela, ksur tal-għadam hija frattura. Meta tikser l-għadma hija frattura. Dina kif jagħtiha Temi Żamid. U jagħmilha ċara li sa nikkwota li meta għadma tinkiser ngħidula frattura. Jagħtilna ċara u ċarissimu f'dan. Imbagħad jagħżel bejn frattura diretta u frattura indiretta. ħanisimgħu din distinzjoni bej frattura diretta u frattura indiretta. Kif issir frattura? Bħabta fuq l-għadma, violenza diretta, meta għadma tintlaqad b'daqqa sewwa bħalma jħabta ta' balla, daqqa ta' rota, etc., aktarx tinkisser fejn issir il-ħabta. Din tissejjaħ frattura diretta, kisra dritt fejn issir il-ħabta. Violenza indiretta, ħabta bot minn fejn tiġi mill-quta l-għadma. Meta l-għadma tinkisser il-bot minn fejn issir il-ħabta, tissejjaħ frattura indiretta. Meta wieħed jaqa' mill-għoli u jiġi bil-wieqfa jista' jikser l-għadma tal-wirk jew tar-riġel jew jaqa' la ġemba u jikser ir-radius jew il-collarbone, jiġifieri għadma tal-għonq. Il-kisra issir bot mill-ħabta. Sewa. Jidħol ħafna dettall hawnhekk. Ħafna, ħafna. Bil-forsi jrid jidħol f'dak id-dettall għax jrid jispjega. Tinżix illi hu qed jitkellem ma' min mhuwiex tabib, ma' min ma jafx il-mediċina. Temna, però irrit jipprova jaġnu biex ikun first aider. Inti biex tagħti l-għajnuna tifhem x'ikun ġara. Ftemna, mhux bil-fors imbagħad tkun kwalifikat biex inti tfejqux m'intix tabib. Ma bħala first aider tagħti l-ewwel għajnuna. U interessanti anka l-klim kif qed jużhom aktar quddiem forsi jkollna ċans nitkellmu wkoll fuq l-istrutturi ma li saħ nibqgħu daqsxi fuq il-level tal-klim. Sewa, pereżempju, minflok jgħid meta, jgħid mita. Me ITA u minflok ma juża ksur juża kisra il-kisra issa llum kisra iktar tfakrek f'kisra ħobs pereżempju però dik il-ħabta naħseb la temm żammit kien qed juża allura kienet tintuża wkoll bħala xi ħaġa li tinkiser. L-ispjegazzjoni immedjata qegħdin nitkellmu hawnhekk u l-ispjegazzjoni immedjata ta' temm żammit tinqeda ħafna bl-eżempji. Tista' wkoll tieħu xejra ta' definizzjoni. U dina hija importanti għaliex id-definizzjoni li jagħti hija differenti mill-ispjegazzjoni għax hawnhekk id-definizzjonijiet hija b'lista. Jiġifieri meta inti ddaħħal kelma fil-lista tagħha inti bla ma trid qed tagħtiha definizzjoni. Ftehmna kieku pereżempju kelli ngħid xi jfisser surġent. Nitkellmu surġent tal-pulizija. Allora jiena inti klista ngħidlek pulizija, surġent spettur. U inti allura tgħid all right. Mela l-lista li nagħti tgħid mela surġent huwa grad bejn pulizija u spettur pereżempju. Jiġifieri din it-tip ta' lista li jagħti ta' definizzjoni b'lista tinsejla. U dana apposta biex jagħżel ħaġa minn oħra. Pereżempju, wara li jsemmi d-differenza bejn frattura diretta u frattura indiretta, dak li għandna kemm nisimgħu, jgħaddi b'mod sistematiku biex isemmi kemm il-xorta ta' ksur jista' jkun hemm u jagħti din id-definizzjoni b'lista. L-ewwel jgħid li hemm frattura skont l-effett li tħalli madwarha. U mbagħad frattura skont l-għamla tal-ksur. Mela hawn diġà ta' lista ta' tnejn. Frattura skont l-effett li tħalli madwarha. U frattura skont l-għamla tal-ksur. U mbagħad jiftaħ fuq l-ewwel waħda frattura skont l-effett li tħalli madwarha. Tista' tkun frattura sempliċi, frattura komposta, frattura komplikata, ara l-lista qed tiżdied biċċa biċċa. Sewa, u kull darba qed ifisser. Pereżempju, frattura sempliċi meta l-għadma tinkiser mingħajr ma tagħmel ħsara lil dak li għandha madwarha. Frattura komposta jgħid li hija dik il-kisra jew ksur meta l-għadma miksura tqattal ġilda u dak li ssib ma' ġemba u hekk tista' titniġġes il-parti fejn sar il-ksur min-naħa ta' barra. Jiġifieri hawnhekk għaw daqsxejn iktar gravità fejha għax tista' tiddenni. U mbagħad jgħaddi għal frattura komplikata meta mal-ksur tal-għadam ikun hemm ħsara f'parti oħra tal-ġisem. U dak ikun ħeles mill-ewwel grupp ta' fratturi skont l-effett li tħalli. U mbagħad jgħaddi għal frattura skont l-għamla tal-ksur. Jiġifieri, frattura komminuta, jiġifieri infarka, jekk l-għadma titfarrak f'bosta b'ċejjeġ. Frattura imxelfa, u hawnhekk jagħti wkoll bl-Ingliż green stick, il-verżjoni tagħha biex ikun ċert li qed jiftiha, meta l-għadma tinkiser minn tula bħal qasba. Ikollu fracture min tula. U frattura impacted. Dawnu ma kolla termini meħudin min temizammit, sewa. Meta biddaqqa, biċċa minadma, titħol ġewwa l-biċċa l-oħra u jisiru ħaġa waħda. Mela minn dak li hu ġenerali ksur tal-għadam għadda għal partikolari u ta' sitt termini li jiddistingu ksur minn ieħor. U hawnhekk diġà naraw il-vokabularju mediku kemm qed jistana, pereżempju għal ksur jew frattura, hawnhekk mill-inqas għandna sitt termini u tipi differenti ta' ksur. L-istess ħaġa jiġri meta jispjega l-feriti ta' miżamit kellu jsib il-lingwa u joħloq termini biex jiddeskrivi t-tipi ta' feriti. Allura, pereżempju, jagħti feriti inċiżi li jsiru b'xi ħaġa taqta' bħal mus, ara ħed idaħħal l-eżempju kollu jgħidlek kif. Feriti imċarta jew laċerati meta jkun hemm tiċrid u xfar imtertqa b'xi magna, b'xi balla, b'xi duffrejn ta' annimal. U mbagħad feriti kontużi meta jkun hemm taffiċ ta' tessuti b'xi daqqa ta' xi ħaġa goffa jew b'xi taffiġa. U feriti imtaqba għandhom toqba żgħira li tista' tkun fonda ħafna b'daqqa ta' mus, ta' labra, ta' bujonetta u ħwejjeġ bħal dawn. Wara li jistabbilixxi dan kollu jgħaddi biex jispjega it-telf ta' dem. Li jsejħla l-emorroġija għaliex il-kelma teknika għandu bżonnu u tantu hekk li meta mbagħad jiġi iqassam it-tip ta' telf ta' dem, jiġifieri t-tip ta' emorroġija li kollu, allura jagħti list oħra. Ħa nerġgħu nisimgħu lejn tgħidilna daqsxejn il-lista ta' għamliet ta' emorroġija. It-telfa ta' dem, l-emorroġija tista' tkun ta' tliet xorta arterjuża, kapillari u venuza. Ħanibdew bl-emorroġija arterjuża. Telfa ta' dem arterjuż tingħara fax id-dem ikun aħmar ċar. Jekk l-arterja maqtuqa tkun fil-wiċċ tal-ġilda, id-dem itir bħal għajn u jitħarrek mat-taħbit tal-polz. Emorroġija kapillari. Hawn id-dem ikun aħmar ċar. Jista' joħroġ bħal għajn ħafifa jew jiċċarċar mal-ferita kollha. U t-tielet waħda emorraġija venuża. Id-dem aħmar skur u mhux ċar, id-dem joħroġ ċarċira waħda mal-ġilda, id-dem joħroġ minn parti bogħod mill-qalb. Sewa, mela din hija l-għamla ta' definizzjoni li ħaddem Tim Żammit f'dan it-textbook. Id-definizzjonijiet u l-mod ta' preżentazzjoni huma parti mill-kompetenza pedagogika u komunikattiva tal-kittieb. U huma mitluba mill-fatt li x-xogħol huwa textbook. Barra minn hekk fil-komunikazzjoni xjentifika l-kittieb jagħmel ċerti għażliet grammatikali li jieħdu valuri restritti. U Tim Żammit bħala traduttur kellu jġibhom fil-Malti dawn l-għażliet ukoll. Insemmu xi ftit minn dawn l-għażliet grammatikali, ġifieri hawnhekk aħna qegħdin ngħidu kif ħaddem il-Malti biex jakkomoda dak li kien hemm bżonn ħalli dak li ikun jista' jsegwi kors sħiħ fil-first aid tal-ewwel għajnuna. Fost l-għażliet grammatikali li kellu jagħmel, pereżempju nsibu l-użu tal-preżent biex jesprimi ġeneralizzazzjoni jew inkella jagħti eżempju. Nsemmu xi ħaġa żgħira. Beżempju, ħan jieħu dis-silta. Biex nieħdu n-nifs, l-arja trid tgħaddi mill-imnieħer, mill-griżem, mill-kanal tal-arja, trakea ġifieri, mill-bronki, tubi tal-arja fil-pulmun, u mill-pulmun li huwa boros tal-arja. Ġifieri hawnhekk uża il-preżent. Ma se jaħtlux imperfett kif insejħulu fil-Malti, għaliex sa juża l-oħra tal-imperfett li ġej issa, juża wkoll l-imperattiv. Sewa, naturalment għax hu qed juri lill-qarrej kif għandu jagħmel xi ħaġa. U l-imperattiv jużah l-aktar meta juri lill-first aider x'għandu jagħmel biex jieħu ħsieb lill-korrut. Pereżempju, jgħidlu fit-texara li ma jsirx tniġġis. U fil-brackets imbagħad jgħidilna tniġġis x'inhi, sepsi. Billi ma tħallix jaqa' fuq il-ferita trap u ħwejjeġ oħra li jniġġsu. Hawnhekk jasal biex jagħti dawn l-affarijiet, però dejjem qed juża l-imperattiv. Juża wkoll il-kondizzjonal biex jispjega l-possibilitajiet kollha li jistgħu jinqalgħu. Pereżempju, jekk ma tarafx x'inhu l-valenu, isqih ilma kiesaħ biss. Raħet juża il-forma tal-jekk, il-forma kondizjonali. Għandu l-użu ta' strutturi li jagħtu pariri jew suġġeriment. Ħabbat moħħok jgħidilna. Ħabbat moħħok waħdek biex taqba' ċandu sewwa għax jekk il-bniedem ikun mitlufa għal kollox ma tkun tista' tagħmel xejn. Imbagħad għandu l-użu ta' strutturi ta' obbligu, dmir, korretezza, ecc. Per eżempju, għandu wieħed imitti deħ u jagħmel dak kollu li jeħtieġ li jsir sa ma jasal min għandu jieħu il-każ fideh. Għawet jgħidlek x'inhu l-obbligu tiegħek, id-dmir tiegħek. Fl-istess ħin dawn il-karatteristiċi jitolbu aspetti oħra bħall-użu ta' forhom biex juri dak li hu probabbli u biex juri konsegwenzi ta' korrimenti anke mistħajla. Ma dan l-użu ta' forhom insibu wkoll l-użu ta' tielet persuna u l-użu ta' tieni persuna x'indirizza l-dak li jkun. Il-kitba medika imresqa fi traduzzjoni ta' temi żammit hija biex ngħidu hekk qatt ta' suċċess. Għax l-iskop komunikattiv speċifiku jintlaħaq billi traduttur juża l-erf konvenzjonat tar-riżorsi lingwistiċi tal-Malti u jagħti wkoll is-sena tiegħu ta' kif wieħed jista' ifisser dak il-Malti li normalment aħna nsejħulu tqil b'mod ħafif. U hekk b'dak it-tarif niġu fi tmiem edizzjoni oħra tal-programm Kif ħadmu il-Malti fejn illum ħarisna lejn l-ispjegazzjoni medika ta' temi żammit. Appuntament għall-bħallum ġimgħa fl-istess ħin fejn il-ġimgħa li ġejja ħanitkellmu dwar il-poeżija novellira ta' Dunkarm. Għalhekk nistednukom biex tkunu magħna minn Campus FM. Inselmulkom.